ogromny szacunek. Miałem okazję towarzyszyć panu premierowi przy niektórych spotkaniach i widzę, jakim szacunkiem i respektem cieszy się. I to ułatwia prowadzenie dialogu na arenie międzynarodowej. I to stawiamy kropkę na dół. Minister Sikorski. No, bardzo dziękuję za rozmowę. Przyjemność pracy przy takich szefach, o tak bym powiedział. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był wiceminister spraw zagranicznych, pan Andrzej Szejna. Dziękuję. To Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Jest środa, 13 marca, na zegarach punktualnie 9, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. O ważnych słowach Joe Bidena wobec Polski mówi w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Bliski współpracownik Aleksieja Nawalnego Leonid Wołkow w szpitalu w Wilnie został napadnięty i pobity. Ucieczka z miejsca wypadku i niebezpieczne wyprzedzanie to kolejne wykroczenie, za które kierowcy będą ścigani w całej Unii. I symboliczna, i konkretna. Tak wizytę prezydenta i premiera w Waszyngtonie ocenia w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Mocne słowa prezydenta Bidena o tym, że wsparcie dla Polski ma charakter, jak on to określił, żelazny. Żyjemy w czasach tworzenia się nowego ładu międzynarodowego i polityki bezpieczeństwa, więc ta wizyta też chyba jest takim sygnałem dla Polek i Polaków, że w sprawach na przykład bezpieczeństwa, polityki zagranicznej można wzbić się ponad podziały polityczne. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk usłyszeli nie tylko deklarację, że NATO w razie zagrożenia nie zawiedzie. Padła propozycja sprzedaży Polsce 96 śmigłowców Apache i 1700 rakiet. Stany Zjednoczone pożyczą nam na ten cel 2 miliardy dolarów. Wizyta prezydenta i premiera w Białym Domu odbiła się echem w waszyngtońskich kręgach politycznych i w mediach. Te podkreślają, że dwaj polscy przeciwnicy polityczni zjednoczyli się, by lobbować na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Są zwaśnieni politycznie w kraju, ale odłożyli różnice na bok, by przekonać Kongres i Bidena, by Ukraina nie straciła więcej terytorium na rzecz Rosji, napisał o wizycie polskiego prezydenta i premiera magazyn Politico. Dziennik New York Times przypomniał ostry spór polityczny pomiędzy Dudą a Tuskiem. Miarą tego, jak poważnie Polska traktuje rosyjskie zagrożenie, jest to, że dwaj rywale zgodzili się odłożyć na bok różnice podczas wspólnej wizyty z Bidenem. Wiele amerykańskich mediów odnotowało słowa, jakie po wyjściu z Białego Domu Donald Tusk wypowiedział pod adresem spikera Izby Reprezentantów Michaela Johnsona. Polski premier ostrzegł, że zwlekając poddaniem pod głosowanie pakietu pomocy dla Ukrainy, bierze on na siebie odpowiedzialność za śmierć tysięcy ukraińskich cywilów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Wilnie nieznany sprawca napadł na bliskiego współpracownika Aleksieja Nawalnego, Leonida Wołkowa. Wybił szybę w jego samochodzie, rozpalił gaz łzawiący i zaczął bić rosyjskiego opozycjonista. Leonid Wołkow trafił do szpitala. Kilka godzin wcześniej w wywiadzie dla niezależnego portalu Meduza opozycjonista powiedział, że zespół Nawalnego opracowuje nowy protokół bezpieczeństwa, ponieważ istnieje ryzyko zamachów na ich życie. Szef litewskiego MSZ-u nazwał informację o napaści na Leonida Wołkowa szokującą. Zapowiedział, że winni odpowiedzą za przestępstwo. Rosyjski dron Szachit uderzył w nocy w blok w Sumach na wschodzie Ukrainy. Są ofiary. To kolejny w ostatnim czasie przypadek ataku rosyjskiego bezzałogowca na cywilne zabudowania. O szczegółach Paweł Buszko. W wyniku uderzenia rosyjskiego bezzałogowca w pięciopiętrowy blok w Sumach zniszczonych zostało kilka kondygnacji budynku. 15 mieszkań uległo całkowitemu zniszczeniu. Spod gruzów udało się uratować 10 osób. Są też ofiary śmiertelne. W nocy Rosjanie zaatakowali także miasto Myrnohrad w obwodzie donieckim, znajdujące się 30 km od linii frontu. Bomba lotnicza trafiła tam w budynek mieszkalny. Zginęło dwóch cywilów, a pięciu zostało rannych. Rosjanie mimo sankcji zwiększyli produkcję rakiet, bezzałogowców i kierowanych bomb lotniczych. Tą bronią niemal codziennie uderzają w ukraińskich cywilów, zarówno w pobliżu linii frontu, jak i na terytoriach w głębi kraju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest wstępna zgoda na rozszerzoną listę wykroczeń, za które kierowcy będą ścigani i karani w całej Unii Europejskiej. Negocjatorzy unijnych krajów i Europarlamentu uzgodnili w nocy kolejny element pakietu bezpieczeństwa drogowego. Beata Płomecka. Chodzi o ukrócenie bezkarności kierowców, którzy popełniają wykroczenia za granicą. Około 40% takich wykroczeń nie jest ściganych. Ściślejsza wymiana informacji między krajami ma to zmienić. Oprócz przekroczenia prędkości, jazdy pod wpływem alkoholu lub na czerwonym świetle, teraz do katalogu wykroczeń, za które kierowcy będą ścigani na terenie całej Unii, dopisano niebezpieczne parkowanie i wyprzedzanie, przekraczanie ciągłej linii, lub ucieczkę z miejsca wypadku. Zagraniczna tablica rejestracyjna nie może być licencją na bezkarność, skomentował sprawozdawca Europarlamentu Kosma Złotowski. Te przepisy są jednym z elementów pakietu, który ma doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa na unijnych drogach i pomóc w realizacji celu, jakim jest zredukowanie do zera liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2050 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Biskupi wybiorą nowego przewodniczącego episkopatu i jego zastępcę. Funkcję tę sprawują arcybiskup Stanisław Gądecki i Marek Jędraszewski. A w marcu kończy się ich druga kadencja, przypomina rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. Wybrany może zostać jedynie ktoś z grona biskupów diecezjalnych. Mając te kryteria na uwadze, biskupi będą decydować w swoim gronie o tym, kto na tę funkcję zostanie wybrany. Kadencja trwa 5 lat, a zatem przez następne 5 lat będziemy mieli nowe prezydium. Tematem dwudniowych obrad biskupów będzie także nauczanie religii w szkole i fundusz kościelny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. No, chmury dziś nad całą Polską, tak dla odmiany, jeśli nie liczyć kawałka Dolnego Śląska. Moknie dziś dla odmiany prawa strona mapy, Warmia i Mazury, Mazowsze, Podkarpacie, ale najpoważniej leje w Małopolsce. No i to powoli będzie się przesuwać w kierunku południowym. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 10 na południu i zachodzie. Zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. 6,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Witold Plazer. Witamy i zaczynamy nasz codzienny magazyn popularno-naukowy, czyli Trójkę przed południem. Do 12:00 najświeższe badania, odkrycia i wynalazki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear.

Sprawdzamy, do kogo dziś na imieniny. No oczywiście do Bożeny i Krystyny, ale także do Patrycji, Ernesta i Marka. Potrójnie wszystkiego naj dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj tylko jedno wydarzenie. Dzień klejnotów. Pierścionki, naszyjniki, kolczyki, takie rzeczy. Nie wiem, co państwo sobie pomyśleli. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, gdy marzec deszczowy, suche lato rodzi i zasiewom szkodzi. We'll be right back. The Whitest Boy Alive. Na zegarze 22,5 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, zaczynamy dziś od czegoś z cyklu niedowiary. W internecie pojawiła się wiadomość, jakoby indyjskie siły powietrzne zestrzeliły niezidentyfikowany obiekt latający, czyli UFO. Incydent miał miejsce kilka dni temu w południowo-zachodnim stanie Rajasthan, w pobliżu granicy z Pakistanem. Wideo z tego incydentu pojawiło się też w sieci. Widziałem to wideo, nic tam nie widać, szkoda internetu. Zachodnia prasa już ochrzciła ten incydent indyjskim Roswell. To oczywiście nawiązanie do rzekomej katastrofy statku obcych w pobliżu Roswell w Stanach Zjednoczonych w 1947 roku. No a tym razem było to tak. Indyjski radar wojskowy wykrył niezidentyfikowane urządzenie i postanowił podjąć próbę nawiązania z nim kontaktu. Kulisty obiekt nie odpowiadał, więc wojsko zdecydowało się wysłać Su-30, aby rozwiązać tę kwestię. Myśliwiec ostatecznie zestrzelił niezidentyfikowany latający spodek. Zapewne w myśl zasady najpierw strzelaj, potem zadawaj pytania. Od taka tradycyjna hinduska gościnność. Obszar, w którym spadł obiekt, został natychmiast odgrodzony. Według funkcjonariuszy policji, którzy przeczesali teren, znaleziono 5 dziwnych, trójkątnych kawałków wykonanych z metalu. Tylko tyle. Szczątki zostały odnalezione i odzyskane, a dalsze dochodzenie jest w toku w celu ustalenia pochodzenia obiektu i ustalenia wszystkich faktów, w jaki sposób niezidentyfikowany obiekt latający znalazł się na niebie. Nie była to sonda meteorologiczna ani nic innego, powiedział urzędnik wojskowy. No jak nie sonda i jak nie nic innego, no to nic, to nie ma o czym mówić. Siedem długich lat nie widziałam cię, czasem myślę, że to był tylko sen.

Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu trójka przed południem, 9:30 właśnie minęła. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry i nasz gość Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Unijna Rada do Spraw Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, długa nazwa, osiągnęła porozumienie w sprawie dyrektywy o pracy platformowej. Zmiany określone jako rewolucyjne dotkną ponad 28 milionów pracowników zarabiających w Unii Europejskiej za pośrednictwem aplikacji. I tutaj chodzi o dostawy, tłumaczenia, wprowadzanie danych, opiekę nad dziećmi czy osobami starszymi, czy też usługi taksówkarskie. No i teraz kluczowe pytanie. Czy porozumienie w Unijnej Radzie oznacza, że osoby wykonujące te usługi, tę pracę z automatu dostaną umowę o pracę? No, tak było w pierwotnych założeniach tej dyrektywy, natomiast w toku prac te przepisy zostały trochę bardziej zniuansowane i złagodzone. Wiele będzie zależało od postanowień czy działań poszczególnych krajów i rządów, które będą regulować politykę rynku pracy też w tym zakresie. Tutaj mamy jasne deklaracje i wskazówki odnośnie władz europejskich, w jaką stronę to powinno zmierzać, że to domniemanie zatrudnienia w tym momencie powinno wystąpić, tak by te osoby, które tą pracę przez platformy cyfrowe mają, miały w jakim stopniu domniemanie zatrudnienia. W jakim stopniu i czy będzie to wdrożone u nas w Polsce, to powinniśmy poczekać na pewno na deklarację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo to w gestii tego ministerstwa będą już szczegółowe krajowe regulacje w tym zakresie. Ale z pewnością można powiedzieć, że cywilizuje to ten rynek, to właśnie porozumienie. Na pewno, bo to był taki obszar właśnie niedoregulowany, gdzie nie było tych przepisów, gdzie była próżnia i tutaj w ogóle mamy wyszczególnioną taką oddzielną kategorię i grupę tych pracowników platformowych, bo docelowo to ich obejmuje ta regulacja, bo pierwsze w ogóle dosyć paniczne też reakcje były takie, że za sprawą tej regulacji mogą być objęci wszyscy pracownicy, którzy są na umowach cywilnoprawnych czy samozatrudnieniu. Tutaj doszło do daleko idącego doprecyzowania tych przepisów, żeby one też nie były zbyt szerokie i zbytnio nie usztywniły poszczególnych rynków pracy. Kolejny temat. Od kwietnia wróci 5% stawka VAT na żywność. Podrożeje między innymi pieczywo, mięso, ryby, warzywa, owoce, lody też, no bo te produkty mleczne także tym VAT-em są objęte. Budżet zyska na tej decyzji około 3 miliardów złotych co kwartał, czyli w roku 12 miliardów. No ale co z konsumentami? Oni zapłacą te pieniądze? No musimy trochę cofnąć się w czasie, żeby zrozumieć też tą zmianę, którą będziemy obserwować w najbliższych miesiącach. To była interwencja, która została zrealizowana w dobie bardzo wysokiej inflacji i sytuacji, w której te ceny żywności galopowały i na światowych rynkach, i no, na półkach sklepowych u nas. Pojawiły się wówczas rozwiązania, aby no, trochę mechanicznie obniżyć te poziomy cenowe o stawkę VAT-u, która nie stawała się wówczas przychodem dla sektora finansów publicznych. Tak jak pani redaktor powiedziała, to jest 12 miliardów złotych rocznie około. I te środki nie wpływały chociażby w ubiegłym roku do kasy państwa, co powodowało no, też rosnący później deficyt budżetowy. Dzisiaj w warunkach, gdy mamy zaplanowany w budżecie najwyższy deficyt w historii ze względu chociażby na zbrojenia militarne, na to, że musimy wykładać środki dzisiaj na odpowiednią modernizację naszej armii, biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie mamy na wschodzie, no tutaj Ministerstwo Finansów stanęło przed kolejnymi decyzjami, dylematami, jak zadbać o kasę państwa w tym wypadku. No i to jest jeden z tych elementów, gdzie po prostu zdejmujemy pewien mechanizm ochronny dla konsumentów. Natomiast też jest to element, który na początku pewnie będzie gdzieś tam zauważalny i w jakimś stopniu odczuwalny też przez gospodarstwa domowe. Natomiast my zakładamy też w analizach PIE, że to będzie element, który będzie takim etapem dostosowania i że za jakiś czas, za kilka tygodni, miesięcy tak naprawdę nie będziemy już specjalnie tych różnic widzieć, a w perspektywie roku to też jest element, który wygładzi nam też po części ścieżkę inflacyjną i spowoduje, że tutaj polityka monetarna będzie pewnie w jakimś stopniu bardziej przewidywalna, bo jak sam prezes Glapiński na ostatniej konferencji, a w poniedziałek teraz przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego wskazywali, trudno jest im też szacować, czy kierować dzisiaj jasno prognozy czy projekcje związane z ścieżką inflacyjną ze względu na to, że te interwencje się wydarzyły wcześniej i gdzieś będą redukowane. No tutaj jedna zagadka nam się wyjaśniła, przed nami informacja jeszcze co z cenami energii, ale to raczej druga połowa roku. Tak, na to poczekamy, to po czerwcu. Ja tylko dodam, że Konfederacja Lewiatan oszacowała, że rodzina 2 plus 2 wyda na żywność po powrocie właśnie do tej 5% stawki ponad 1400 zł więcej w skali roku. A teraz zaglądamy do tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego. On się ukazuje w czwartki, ale u nas już dziś jeden z jutrzejszych tematów, a mianowicie Stany Zjednoczone uciekają europejskim gospodarkom. Według prognoz amerykańska gospodarka urośnie w tym roku o 1,8%, podczas gdy w strefie euro będzie to tylko 0,6%. Skąd aż takie różnice? No, to jest w ogóle temat, który mam wrażenie, że ekonomistów rozpala od czasów wybuchu pandemii COVID-19. Jakie są różnice, jeżeli chodzi o perspektywy rozwojowe Stanów Zjednoczonych i Europy? Kto lepiej poradził sobie w tych warunkach szokowych? Pamiętajmy, że później mieliśmy też wpływ już agresji rosyjskiej na Ukrainę, szok inflacyjny, energetyczny i te wszystkie zawirowania różnie przekładają się na różne mocarstwa na świecie. Natomiast widać, że rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych jest dynamiczniejszy, szybszy niż dzisiaj strefy euro. Tutaj w dużej mierze ta niezależność od chociażby rosyjskich surowców odgrywa bardzo ważną rolę, ale to, co widzimy też w ostatnich danych, chociażby z ubiegłego tygodnia, które podał amerykański urząd statystyczny, to produktywność w Stanach Zjednoczonych, wydajność pracy jest wyraźnie wyższa, ponad 2,5-krotnie wyższa niż w przypadku strefy euro. No i to już jest kwestia, której nie możemy tłumaczyć tylko i wyłącznie różnicą w podejściu do szoków gospodarczych. Tu mamy do czynienia ze strukturalnymi różnicami i w dużej mierze to jest kwestia tego, że rynek amerykański jest bardziej atrakcyjny dla innowacyjnych przedsiębiorstw, tam gdzie ta wartość dodana z tych biznesów jest dużo wyższa. Gdy patrzymy na sektor nowych technologii, wszystkie big techy, one kierują się w stronę rynku amerykańskiego, tam się rozliczają, tam mają swoje główne siedziby, tam szukają finansowania, a Europa pod tym względem no, ma bardzo duży dystans do nadgonienia i pół żartem, pół serio można powiedzieć, że gdy Amerykanie eksportują na świat nowe technologie, Azjaci często gro produkcji czy podzespołów, to Europa dzisiaj próbuje eksportować regulacje, a w mniejszym stopniu innowacje czy produkty. to abyśmy poszli też w Europie śladem tutaj Stanów Zjednoczonych. A na koniec też no, trochę taki żartobliwy temat. 50 lat temu Stanisław Bareja rozpoczął zdjęcia do filmu Nie ma róży bez ognia. Tam był poruszany problem braku mieszkań. No ale też ten problem został do dzisiaj, prawda? 50 lat minęło, problem z mieszkaniami w Polsce nadal jest. No i to już bez przymrużenia oka. No, to bardzo serio trzeba powiedzieć, że to jest temat, który przez kolejne dekady wraca jak bumerang. Kolejne rządy, kolejne deklaracje, postulaty różnych grup, czy to społecznych, czy politycznych, no, mówią o tym, że ta dostępność mieszkań to jest problem. Dzisiaj mamy też taką sytuację, że z jednej strony wiemy, że są niedobory podażowe, jeżeli chodzi o liczbę mieszkań na rynku. Z drugiej strony widzimy, że to się chociażby przekłada na młode pokolenia. Dzisiaj około 30% ludzi do 30 roku życia mieszka ze swoimi rodzicami. To są tak zwani gniazdownicy. I gdy się zestawiamy z innymi krajami Europy, my jesteśmy w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o udział młodych, którzy nie mają własnych nieruchomości, nie mają mieszkań, nie wynajmują tych mieszkań na rynku. To oznacza, że ta bariera wejścia na ten rynek nieruchomości jest realna, jest wysoka i to jest kwestia w dużej mierze kosztów, które są pochodną tego, że mamy za mało mieszkań na rynku. Czyli też trzeba trzymać kciuki, żeby ten problem został rozwiązany. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Informator ekonomiczny. Ekonomia w Trójce również po południu o 16.30. Zapraszamy do Trójki audycji popołudniowej. Kolejny serwis ekonomiczny, a potem jeszcze o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. 19 minut dzieli nas od 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i głupio nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas. Kaśka Sochacka i Madison. 13 minut dzieli nas od godziny 10. Tu trójka przed południem. Nie mają państwo pojęcia, czym się teraz zajmiemy. Nigdy by państwo na to nie wpadli, że będziemy w tej audycji mówić o makijażu. On często sprawia, że jesteśmy ładniejsi, lepiej się prezentujemy, ale nie zawsze jest dla nas dobry. Makijaż, jak udowodnili naukowcy z Texas A&M University w San Antonio, jest niewskazany, gdy uprawiamy aktywność fizyczną. Szczegóły sprawdził na sobie Paweł Turski. Do wniosku, że makijaż podczas ćwiczeń jest zły, naukowcy pod przewodnictwem doktora Sang-ho Lee doszli dzięki przeprowadzeniu eksperymentu na bieżni. 20 mężczyznom i 23 kobietom najpierw oczyszczono skórę, zmierzono jej parametry, w tym m.in. produkcję sebum, czyli tak zwanego łoju skórnego, a następnie na czoło lub policzki nałożono pojedynczą warstwę podkładu. Następnie osoby biorące udział w badaniu przeprowadziły umiarkowany 20-minutowy trening. Badanie wykazało, że produkcja sebum w miejscach, na których był nałożony podkład, jest mniejsza. A co więcej, pory w pomalowanych miejscach nie powiększyły się. Powód, dla którego tak się stało, jest prosty. Podkład, makijaż ogranicza naturalne rozszerzanie się porów podczas ćwiczeń, zapobiegając wydzielaniu się sebum i potu. One nawilżają i chłodzą skórę. Długofalowo zatykanie porów, utrudnianie wydobywania się sebum będzie powodować podrażnienie się skóry. Tłumaczy autor badań dr Sukho Lee z Texas A&M University. Dlaczego utrudnianie wydzielania się sebum poprzez korzystanie z makijażu jest szkodliwe, doprecyzowuje magister kosmetologii oraz trycholog Anna Dybowska. Nasz pot ma określony skład i on też prowokuje wszelkie zanieczyszczenia makijaż do zmiany zachowania, do tego, że makijaż będzie lepiej predysponowana skóra do nadkażeń bakteryjnych, będzie łatwiej się zapychać, tak? Czyli tak kolokwialnie mówiąc pory ujścia gruczołów łojowych będą bardziej predysponowane do tego, żeby się zapychać, dlatego że miks potu plus nasz make-up, a ten make-up jest różny, od mineralnego po cięższy make-up, taki bardziej składowo obciążający, ten miks nie będzie korzystny z tego powodu, że właśnie skóra będzie obciążona. Źle dobrany makijaż może blokować nam naturalne odparowywanie wody, czyli tak zwany tewl, zaburzać to odparowywanie wody. Dodaje magister kosmetologii Katarzyna Riatin-Ludwiniak. Bo nasza skóra nie oddycha, tak jak niektórzy mówią potocznie, że oddychanie przez skórę jest zaburzone przez makijaż, bo my nie oddychamy przez skórę. Ale może być zaburzone właśnie to odparowywanie wody, czyli jak ja na przykład dobieram moim podopiecznym makijaż, bo raczej kobiety lubią przynajmniej czasem się pomalować, to dobieramy sobie taki makijaż, żeby nie zawierał albo bardzo mało zawierał silikonów, przynajmniej żeby one nie były w najwyższym miejscu w składzie, czyli żeby ich nie było dużo, bo one właśnie mogą blokować nam odparowywanie wody, tworzyć taki ciągły filtr na skórze, przez co możemy mieć zaburzone procesy fizjologiczne w skórze. Najlepszym rozwiązaniem dla dobra naszej cery, choć może się to na początku wydawać co najmniej śmieszne, jest po prostu zrezygnowanie z makijażu. Z mojej perspektywy specjalisty od skóry zdecydowanie polecam nie malowanie się. Tutaj zawsze będzie to bezpieczniejsze, bo po prostu nasz pot też może w pewien sposób utleniać i w kontakcie z jakimkolwiek kosmetykiem dodatkowym może ta bariera hydrolipidowa, czyli ta ochrona, zostać za bardzo zaburzona i predysponowana do nadkażeń, do wykwitów skórnych. Także zdecydowanie nie malujmy się. Na co dzień raczej maluję tylko rzęsy i to jest dla mnie najlepszy makijaż, czyli wypielęgnowana, zdrowa skóra. To jest najlepszy makijaż dla kobiety. Zamiast makijażu postawmy może na fotoprotekcję bardziej. I też są produkty do fotoprotekcji, które zabierają delikatną ilość pigmentu, więc też jest opcja, żeby pójść w tą stronę. Jeśli jednak chcielibyśmy pozostać przy makijażu, powinniśmy postawić na ten mineralny. Choć kosmetyki naturalne, mineralne często są specjalnie oznaczone, to trzeba patrzeć jednak na ich skład, tak aby unikać szkodliwych dla nas substancji. Czyli wszelakie wysoko w składzie, bo nie demonizujmy ich ogólnie, silikony, czyli jakiś dimetikon albo coś, co ma na końcu one, dimetikony na przykład najczęściej używane w kosmetykach. Alkohol, tego też bym unikała, ale nie każdy alkohol, bo są różne alkohole, niektóre mogą wpływać okej na naszą skórę, czyli po prostu gdzieś tam tworzyć lekką warstwę taką zabezpieczającą. Na przykład cetaryl alkohol, to jego nie musimy się bać, ale zwykły alkohol bądź alkohol denat, czyli denaturowany, jego już bym unikała. Nie oszukujmy się jednak, najlepiej kosmetyk dobierze zamiast nas, często nierozumiejących składu, ekspedientka lub kosmetolożka. Powinniśmy im tylko zaufać. Paweł Turski zajął się tym tematem. 7,5 minuty, tyle pozostało nam do godziny 10. Chyba pójdę zrobić oko.